สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าดอนหายโศกภูมิใจที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่15กันยายนปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน10ปีกุลนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกและก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันมาโดยไม่มีวันหยุดเลยเนี่ย9ปีเต็มจนขึ้นปีที่10แล้วนะคะก็ขอนำมากราบท่านพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพานเจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของตามใจท่านถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง ที่ปัญหากัน เราจะนำคำถามของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ต้องการจะรู้เรื่องทำความเข้าใจไม่เข้าใจสงสัยจุดไหนมาพูดคุยกันโดยคำถามของท่านผู้ฟังเนี่ยบางทีก็มาจากเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันมาในตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันพระสูตรเรื่องราวนั้นนี้หรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกก็มาพูดคุยตอบกันโดยท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้เดี๋ยวนี้เว็บไซต์ของเราเปลี่ยนมาเป็นที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ที่ pieothama.com เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาทางนี้ท่านผู้ฟังก็ให้มาโดยตรงที่ donhaisok.fm นี้ได้เลยหรือว่าทางจดหมายก็สามารถติดต่อกันได้อยู่เหมือนเดิมโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130นี่เป็นช่องทางหลักๆ2ช่องทางที่เราจะพูดคุยติดต่อกันได้และเมื่อได้ตอบคำถามอะไรต่างๆท่านผู้ฟังแล้วก็จะส่งกลับไปให้ตามช่องทางที่ส่งมาว่าตอบแล้วน่าอยู่ตอนนี้เอพิโซดนี้สามารถฟังได้นี่ ใช่ค่ะแจ้งกลับกันด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็อย่างรายการเราเช้าวันนี้นี่ก็จะมีให้ชมทางdonhaisok.fm ด้วย FM. ก็คือเพราะเราบันทึกวิดีโอด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ แล้วนอกจากช่องทางการรับฟังทางเว็บไซต์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังมีการรับฟังทางพอดแคสต์ได ้ ซึ่งพอดแคสต์เป็นช่องทางการรับฟังที่สะดวกมากๆเลยเรามาว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลจะดึงมาเลยอยู่ในมือถือของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นไว้เมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ต้องการเก็บไว้ฟังมันก็เก็บไว้เลยในโทรศัพท์เราได้ดูดออกมาได้ดาวน์โหลดไปอยู่ในตัวเลยแล้วก็จะเล่นเร็วปรับช้าเล่นกี่รอบมันก็จะมีสถิติบอกไว ้ ซึ่งถ้าใครมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถมีได้ทุกคนนะซึ่งถ้าเป็นระบบของ iPhone เนี่ยมันก็จะมีมาให้อยู่แล้วในซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าพอดแคสต์หรือว่าเขียนเป็นพอดแคสต์ภาษาไทยนี่แหละแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า ภาษาอังกฤษก็จะเป็น POD นะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่เสิร์ชหาคำว่าพอดเสิร์ชหาคำว่าดอนไหโศกภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็จะเจออยู่ทั้งหมด7รายการก็ให้ subscribe สมัครเป็นสมาชิกทั้ง7รายการก็จะในแต่ละวันละวันเลยโดยในวันจันทร์ก็จะเป็นรายการสำคัญชีวิตอัปเดตทุกวันจันทร์วันอังคารก็เป็นช่วงของเข้าใจธรรมอัปเดตทุกวันอังคารอัปเดตทุกวันพุธก็เป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทถ้าวันพฤหัสก็เป็นคลังพระสูตรถ้าวันศุกร์ก็เป็นนิทานพรรณนาวันเสาร์ก็เป็นช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกเราแบบที่ก็ตามใจท่านอย่างนี้ที่จะมาตอบคำถามกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าแตกต่างกันไปทุกวันเลยฟังแล้วก็ไม่เบื่อเลยนะเจ้าค่ะใครชอบรายการประเภทไหนหรือว่าอย่างไรเนี่ยก็ ตามฟังกันได้แต่ส่วนใหญ่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็จะตามรับฟังพระอาจารย์เป็นประจำทุกเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็จะรับออกอากาศกันอยู่ตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงใครสนใจจะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็รับฟังกันได้เป็นประจำนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการตามใจท่านก็คือจะตอบปัญหาที่พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะคัดเลือกมาเป็นทั้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ตามรับฟังรายการแล้วก็เขียนถามขึ้นมาเพิ่มเติมนะเจ้าคะเริ่มด้วยคุณ อภิสิทธิ์วีระไวยยะก็เขียนถามมาหลังจากที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณเมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคมปี62ของเรานี่แหละเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้มาพูดคุยสาธยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ที่เห็นหรือว่าเจอผีนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะก็อยากให้พระอาจารย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะเจ้าค่ะแบบทวนนิดนึงเผื่อว่าใครไม่ได้ฟังตอนนั้นแต่นี่คำถามของคุณอภิสิทธิ์จะถามมาดังนี้เจ้าค่ะก็โยมขอถามไปเลยนะเจ้าค่ะ ได้ ข้อแรกบอกว่ามนุษย์ที่เคยเจอผีมนุษย์ผู้นั้นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูแต่เห็นด้วยใจได้ยินด้วยใจใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเพราะว่าตาของมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะเห็นรูปกายของพวกผีหรือว่าพวกอมนุษย์พวกนี้นะเจ้าค่ะหรือว่ารูปกายของบรรดาเทวดาทั้งหลายเพราะว่าหูของมนุษย์เนี่ยไม่มีความสามารถที่จะรับเสียงของพวกผีหรืออมนุษย์หรือเสียงของบรรดาเทวดาได ้ ช่องทางที่จะรับรู้ของมนุษย์นี้ก็คืออายตนะทั้ง6นะเจ้าคะก็มี6ช่องทางกันนะคุณอภิสิทธิ์ก็เขียนมาบอกว่ามี6ช่องทางที่มนุษย์เราสามารถที่จะรับรู้ได้นะเจ้าคะทีนี้ก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาตรงนี้เจ้าคะว่าอายตนะของเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็ใจทีนี้ช่องทางทั้ง5เนี่ยเจ้าค่ะพระเจ้ามันไม่สามารถที่จะรับรู้การปรากฏของผีหรือของเทวดาได้ใจจึงเป็นช่องทางเดียวที่สามารถรับรู้อาการปรากฏของผีหรือเทวดาได้อันนี้ก็เป็นคำปรารภและก็เป็นคำถามข้อแรกของคุณอภิสิทธิ์เจ้าค่ะอาจารย์เมตตาสาธยายชี้แจงเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในเอพิโซดของวันที่5สิงหาคมเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องผีซึ่งได้เป็นตอนที่เราพูดคุยกับคุณทรงพลชูเวศโดยนำประเด็นเรื่องของที่คนนั้นคนนั้นคนนี้เขาเห็นผีบ้างแล้วผีเป็นยังไงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะทำความเข้าใจว่าอย่างไรอย่างไรในเรื่องพูดไปในเอพิโซดนั้นในช่วงของสมการชีวิตกับคุณทรงพลไปเมื่อเป็นทุกสัปดาห์แรกของเดือนวันจันทร์แรกของเดือนอันนี้เป็นวันที่คุณสมพลจะมาพบปะพูดคุยกันเติมนำประเด็นข่าวสารต่างๆมาพูดคุยด้วยซึ่งในตอนนั้นเราก็เป็นการเริ่มต้นก็เลยพูดประเด็นเรื่องผีกันซะก่อน ค ่ ะ ประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไฮไลท์ขึ้นมาว่าเอ๊ะมนุษย์เนี่ยมันตาหูจมูกอายตนะมันไม่น่าจะไปเห็นผีได้เพราะว่าอย่างหูของเราเนี่ยก็20ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์อย่างเงี้ยนะตาเราก็ได้แค่เนี้ยตั้งแต่อัลตราไวโอเลตจนถึงอินฟราเรดแต่แค่ยานี้น้อยๆนึงเนี่ยจะเห็นไมโครเวฟคุณก็ไม่เห็นจะเห็นอะไรที่มันสูงขึ้นไปหรือต่ำลงไปมันก็ไม่ได้แค่นี้ตรงสเปกตรัมนี้นิดเดียวอย่างเป็นต้นเนี่ยนะแล้วทำไมเราจะมาเห็นสิ่งที่เป็นรูปคือหมายความว่าสิ่งที่เป็นรูปละเอียดได้รูปละเอียดเนี่ยก็คือพวกผีพวกมนุษย์เทวดาพวกนี้เป็นรูปละเอียดโอเคนะก็เลยตั้งสมมติฐานขึ้นมาคุณอภิสิทธิ์ว่าเอ๊ะน่าจะรับรู้ได้ด้วยทางใจนะมันใช่ไหมอย่างที่ว่านี ้ อาจจะเป็นได้คุณใจอาจจะเป็นได้หรืออาจจะเป็นการที่ว่าพวกมนุษย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาทำผลิตเสียงหรือรูปในย่านที่เราเห็นได้โอเคไหมเช่นบางทีเขาก็เปล่งเสียงแบบที่มนุษย์จะได้ยินได้บางทีเขาก็ปรากฏรูปมาในที่แบบมนุษย์จะเห็นได้เป็นของแข็งอย่างนี้ได้ที่เราเห็นได้แต่เขาเปลี่ยนแปลงรูปได้อยู่แล้วนี่พวกนี้เป็นพวกแบบมีรูปละเอียดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้อยู่แล้วหรือจะเปลี่ยนแปลงเสียงได้อยู่แล้วอาจจะมาปรากฏรูปหรือเสียงในลักษณะที่เราจะรับรู้ได้แต่นี่ได้แน่นอนทีนี้ทางนี้ทางนั้นนะคุณใหญ่บุญดีเรา จะเห็นว่าคนมงคลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเห็นพวกผีพญานาคเปรตอะไรพวกเนี้ยมากกว่าคนอื่นโอเคไหมอย่างพระเจ้าพิมพิสารอย่างเงี้ยก็จะเห็นอยู่เรื่อยคือจะได้ยินเสียงจะเพราะว่าเขาสื่อสารกันได้ในความที่ว่าเป็นญาติกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะเลยมีช่องทางที่จะรับรู้กันได้อันนี้ก็จุดหนึ่งความสัมพันธ์กันมาเป็นมาเรื่องจะเป็นในกรณีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์กันเป็นมาเนี่ยเรื่องของกรรมเนี่ยทำให้ในกรณีนั้นๆตาของเราหูของเราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได ้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นได้เขาก็จึงเรียกว่าเป็นอายตนะที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวคือเป็นอายตนะทิพย์อย่างฌานหนึ่งฌานสี่ฌานห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนี่ยคืออายตนะที่โผล่ขึ้นมาเฉพาะที่จะรับรู้ความที่ไม่มีรูปนั้นเท่านั้นโอเคพอหมดไปแล้วก็คืออายตนะเนี่ยหายไปดับไปก็คือมันเป็นอายตนะพิเศษซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรด้วยอำนาจของใจด้วยอำนาจของใจอันนี้แน่ละอาจจะเกี่ยวข้องกันอย่างพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาได้อันนี้ด้วยทิพยจักขุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์จึงเห็นได้ที่เห็นได้เนี่ยก็ด้วยใจที่ทำให้มีอายตนะพิเศษเนี้ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งสองทางนะว่าทางนู้นอาจจะทำให้คนธรรมดาเห็นได้หรือทางนี้มีอายตนะพิเศษที่ไปเห็นทางนู้นขึ้นมาได้เฉพาะเวลานั้นเฉพาะกับรูปนั้นเฉพาะจุดนั้นเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยจะเป็นได ้เจ้าค่ะก็เนื่องจากอาจจะมีความผูกพันหรือมีใจผูกพันต่อกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะอันนี้โยมเชื่อว่ามีจริงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนสมัยที่คุณพ่อของโยมเสียหมายถึงว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเจ้าค่ะเมื่อตอนโยมจะอายุ9ขวบจำได้ว่าคุณพ่อก็มาหาคือมองให้มองเห็นนะเจ้าค่ะเห็นเลยแบบลืมตาเนื้อนี่เจ้าค่ะเห็นเลยก็ตอนนั้นก็แบบดีใจที่เจอคุณพ่อแต่ก็กลัวแบบเพราะเป็นเด็กหรือมันจะกลัวผีกันโดยปกตินะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้แหละแล้วบางคนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมคิดว่าอย่างที่เราเห็นข่าวกันทุกวันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีคนอาจจะจมน้ำหรืออาจจะโดนฆ่าตายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเข้าฝันพวกญาติหรือเพื่อนๆบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วพอไปหาก็เจอได้จริงๆเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ซึ่งก็ประหลาดเหมือนกันนะคือหมายว่าเฮ้ทำไมมักจะมาเข้าฝันอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เข้าฝันแล้วก็ไปขุดเจอจริงๆอย่างเงี้ยเฮ้ทำไมต้องมาตอนฝันเนี่ยหรือบางคนก็จะงงว่าเนี่ยญาติฉันตายไปทำไมเห็นจะฝันถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่แต่ไปเข้าฝันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีซึ่งอันนี้ว่าการเข้าฝันเนี่ยคือหมายความว่าอาจจะเป็นเวลาที่จิตใจคุณเหมาะสมในการที่จะให้เกิดการรับรู้ได้นะจุดนั้นจุดนั้นก็เป็นกรณีไป อ ันนี้เป็นเครื่องจุดหนึ่งอ่ะที่ทำให้เราสามารถจะพิสูจน์ได้รับรู้ได้ว่าความมีอยู่เป็นอยู่ของสัตว์ที่อยู่ในพบอื่นเนี่ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ถึงความมีมาเป็นไปของสัตว์อื่นในพบอื่นเนี่ยเราต้องไม่ประมาทในความที่ว่าพบอื่นมีนะสุขก็มีทุกข์ก็มีเราเมื่อไม่เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็สามารถที่จะทำจิตใจให้สูงขึ้นดีขึ้นได้แน่เงี้ย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เลยนะเจ้าค่ะแล้วก็เตือนสติเราได้อย่างดีด้วยนะเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณอภิสิทธิ์ถามมานะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยได้เจอผีก็ย่อมจะเกิดผัสสะแก่มนุษย์ผู้นั้นใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะแล้วก็อาจจะเป็นผัสสะในทางใจเมื่อได้เกิดผัสสะก็จะเกิดเวทนาตามมาก็คือรู้สึกว่ากลัวที่ได้เห็นผีเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้ามีสติมาทันเนี่ยนะคะมีสติทันเนี่ยก็จะไม่กลัวแล้วก็ไม่เป็นทุกขเวทนาอย่างเช่นกรณีที่ท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะท่านได้เห็นเทวดาแต่ท่านก็มีสติเนี่ยไม่ตกใจกลัวแล้วก็ยังได้พูดคุยโต้ตอบกับเทวดาได้เจ้าค่ะประเด็นนี้พระอาจารย์ คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างจ้ะคะ คือว่าไม่ต้องเอาผีอะคุณจ๋าแค่ว่าบางทีเราเดินไปแล้วมีคนโผล่ขึ้นมาทำร้ายอย่างเงี้ยบางทีเราก็ตกใจกลัวมีความสะดุ้งตกใจนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างไว้เป็นอุปกิเลสหนึ่งในสิบอย่างของนักภาวนาซึ่งบางทีมันมีความสะดุ้งตกใจเกิดขึ้นทำไมคุณสะดุ้งตกใจเอาก็มีเกิดเดินไปตามทางไกลแล้วมีผู้มุ่งหมายมาเอาชีวิตตามข้างทาง ค่ะ ก็ตกใจกลัวสะดุ้งตกใจขึ้นอันนี้บางทีมีบางทีนั่งสมาธิก็ขึ้นอย่างนี้สะดุ้งขึ้นเอาก็ลักษณะเดียวกันทำไมถึงมีเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นขาดสติทำไมถึงจะป้องกันได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว ้ ก็ถึงจะกำจัดความสะดุ้งตกใจนี่ออกไปได้ก็เลยไม่กลัวก็ต้องมีสตินั่นเอง เจ้าค่ะสติเป็นเรื่องสำคัญเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ๆในข้อที่สองนี้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะข้อที่สามคุณอภิจิตถามว่าการรับรู้โลกของมนุษย์ผู้ใดก็ตามนั้นจะผ่านทางช่องอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและใจหากไม่มีอายตนะใดเลยมนุษย์ผู้นั้นก็สามารถจะรับรู้การปรากฏของผีได้ทิฏฐิของมนุษย์ผู้นั้นก็จะถือว่าไม่มีผีในโลกใช่หรือไม ่พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างนี้สนใจบอกว่าเหมือนคนตาบอดคนหนึ่งคนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาตาบอดตั้งแต่กำเนิดไงเพราะเขาก็เลยไม่เคยเห็นว่าดวงจันทร์ดวงที่เป็นยังไงที่ราบที่ดอนเป็นยังไงที่สูงต่ำเป็นยังไงทะเลเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราก็เลยบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยไม่มีหรอกที่สูงที่ต่ำเนี่ยไม่มีแล้วก็อะไรก็ไม่มีก็คือคนตาบอดก็ไม่เห็นไงเขาก็คิดว่ามันไม่มีอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดไงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไงแล้วไปได้คืออย่าเอาแค่ว่าคนยังมีตายอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ยังคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกคือคนอะไรจะมาตรัสรู้อะไรมันบอกคนพ้นทุกข์ไม่ใช่มั้งไม่จริงเอาให้เห็นเลยเนี่ยแต่ก็ไม่มีญาณที่จะรู้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอายตนะคุณอาจารย์มันเรื่องญาณญาณเนี่ยคือความรู้ที่ไม่ใช่วิญญาณนะที่คุณอภิสิทธิ์ถามมาเนี่ยยกมาเนี่ยคือเรื่องวิญญาณทั้งนั้นเลยวิญญาณนี่ไม่ใช่ผีนะแต่หมายถึงวิญญาณนี่คือการรับรู ้รับรู้ วิญญาณคือการรับรู้การรับรู้ในลักษณะที่ว่าเรารับรู้เสียงได้เรารับรู้กลิ่นได้แต่ไม่ใช่ญาณทัศนะในการที่จะรู้เสียงแล้วไงอ่ะรู้กลิ่นแล้วไงแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราไม่รู้นั่นคือไม่มีญาณเราไม่มีความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจนั่นคือมีแต่วิญญาณเฉยแต่ไม่มีญาณทัศนะคนเรามันต้องมีญาณทัศนะคือปัญญาบางคนตาบอดก็จริงแต่มีปัญญามีปัญญาเพราะอะไรเพราะมีหูเขาได้ยินว่าโอ้โลกมีนะโลกนี้มีโลกหน้ามีต่อให้ฉันไม่มีตาที่จะเห็นโลกนี้โลกหน้าแต่ว่ามีความมั่นใจมีศรัทธาแล้วปฏิบัติธรรมมีญาณเกิดขึ้นรู้ตามพระพุทธเจ้าได้การที่รู้ตามพระพุทธเจ้าถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เห็นว่าโลกหน้าเป็นยังไงโลกนรกสวรรค์เป็นยังไงคนที่ไม่ได้เคยเห็นนรกสวรรค์เขายังบรรลุอรหันต์ได้บึ้มบึ้มก็มี เจ้าค่ะ เพราะเขามีญาณคือการรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วเนี่ยได้ทั้งนั้นที่ไม่มีวิญญาณในการที่จะเห็นนรกสวรรค์ได้เงี้ยเห็นผีเปรตอะไรพวกนี้ได้ไม่มีไม่เห็นแต่ว่าบรรลุธรรมได้เพราะนั้นเราก็ต้องดูกันแยกกันให้ชัดระหว่างญาณที่หมายถึงการตรัสรู้ธรรมกับวิญญาณที่หมายถึงเพียงแค่การรับรู้สิ่งต่าง เจ้าค่ะ แล้วในข้อที่สามนี้เจริญพร เจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่าในกรณีของปุถุชนเรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรู้ใช่หรือไม่คือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขนขวายหรือว่าเพียรพยายามที่จะรู้ในกรณีของปุถุชนเรื่องผีเป็นเรื่องที่ไม่อาจรู้ได้ใช่หรือไม่คือเกินความสามารถของปุถุชนที่จะรู้ได้อะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ คืออย่างเงี้ยคุณตั้งใจว่าถ้าเรามาดูใน YouTube เนี่ยนะแล้วก็ดูในตามสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเรื่องที่จะเกี่ยวกับทางศาสนาหรือทางอะไรที่เราจะพูดกันได้เนี่ยเรื่องผีนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะคุณตั้งใจ เจ้าค่ะ ถ้าเราสมมติเราเอาข่าวการเมืองออกไปเอาเรื่องดาราออกไปเนี่ย เรื่องผีเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะ เจ้าค่ะ ก็จะว่าคนถึงชอบฟัง คนสนใจ คนชอบฟังเรื่องผีอ่ะ เจ้าค ่ ะ อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยเป็นประเด็นว่าเราก็เอามาพูดกัน เจ้าค่ะ แต่สมัยทั้งที่ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นหรือว่าจะอะไรอย่างนี้แต่ว่าชอบฟังเรื่องผีมันแบบมันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ขึ้นลงมันตื่นเต้นมันน่าติดตามอย่างเงี้ยมันหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเห็นหรือคุณจะไม่เห็นเข้าใจไหมแต่ว่าอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยแหละที่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าทำไมมันถึงมาชอบดูเรื่องเข้าใจเรื่องผีกันนักไม่ใช่ว่าเขาจะไปแสวงหาหรือเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ สิ่งที่เราจะต้องมารู้อย่างที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยพูดมานี่แหละว่าเออจริงๆเรื่องลี้ลับแบบนี้เราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปรู้เท่าไหร่ก็ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยคืออริยสัจสี่อย่างเงี้ยตอนนี้มันจงครึ่มอยู่เนี่ยว่าทุกสมุทรนี้รอดมาต้องทำให้เจริญทำให้มากละเสียอย่างนี้นะกิจที่คนทำแตกต่างกันจงครึ่มอยู่เนี่ยทำไมคุณจะแบบยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันสักทีแต่เรื่องที่เราแบบ สนใจที่จะรู้ว่างั้นเถอะ ไม่ได้สนเรื่องที่เราแบบว่าไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เช่นผีอย่างเงี้ยแม้แต่คุณอยากรู้จริงๆมันเป็นยังไงแล้วตัวมันเห็นจริงเหรอมันยังไงใช่ไหมอย่างเงี้ยโอ้มันก็หลายอย่างของเราเป็นแบบนี ้ เราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องพอพูดเรื่องนี้ก็ต้องดึงกลับมาไม่ใช่ว่าพูดถึงเรื่องทางโลกแล้วมันก็จบไปแค่นั้นมันไม่ใช่ไงถ้าพิสูจน์ในธรรมะในนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทางโลกแล้วก็ต้องบอกว่าโลกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องดึงขึ้นไปในระดับเหนือโลกได้ไงอริยสัจสี่เป็นยังไงต้องดึงเข้ามาจุดนี้ให้ได้ เจ้าค่ะจะดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่า ใช่ซึ่งเราดูแพทเทิร์นในการพูดถึงของพระพุทธเจ้าเองก็ตามท่านก็ยังพูดถึงเปรตพูดถึงเทวดาอมนุษย์ต่างๆเราก็ดึงเข้ามาในจุดที่เราเป็นอริยสัจ4เนี่ยสำคัญ ค ่ะเพราะว่าความสนใจของคนมันไปตามความอยากไปตามอำนาจของตัณหาอะไรต่างๆแล้วก็ต้องจากจุดนั้นดึงมาจุดที่จะหลุดออกจากความอยากนั้นให้ได ้เจ้าค่ะก็อยากรู้อยากเห็นหรือว่าศึกษาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราดีกว่านะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจ4ซึ่งมีอริยมรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ได้ก็น่าจะดีกว่าการที่ไปสนใจว่าผีมีจริงหรือไม่มีหรือผีเป็นอย่างไรบ้างถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องเชิญบาน เจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะชี้แจงให้คุณอภิสิทธิ์วีระไวชยะซึ่งก็เป็นแฟนรายการประจำอีกท่านหนึ่งที่ได้เขียนคำถามดีๆมาถามกันเสมอเลยนะคะก็ต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านที่สองนี่ก็จะเขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะเธอน่าจะเป็นนักศึกษานะเจ้าค่ะเธอถามว่าขอความเมตตาพระอาจารย์ได้มันมีคำศัพท์ที่สงสัยก็คือคำว่า religious baker หรือว่า baker เนี่ยนะคะกำลังแปลงานอยู่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งได้กล่าวถึงพุทธประวัติเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีตอนหนึ่งบอกว่าพระองค์ตรัสกับพระบิดาว่าอยากออกไปใช้ชีวิตแบบ religious speaker ก็ไม่เข้าใจก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาเจ้าค่ะ ตรงนี้คงจะหมายถึงส่วนที่สมัยหนึ่งอันนี้คือท่านผู้ถามเนี่ยคือคุณสุมาลีถามปรารภว่างานแปลของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ใช้ศัพท์คำว่า religious baker เนี่ยว่าหมายถึงยังไงเนี่ยนะอันนี้คงจะเป็นเรื่องราวที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ากลับไปที่เมืองกบิลพัสดุ์ครั้งแรกเลยประมาณพรรษาที่2พรรษาที่3 เจ้าค่ะ แล้วก็ปกติเนี่ยภิกษุเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปภิกขาจารย์ไปภิกขาจารย์ภิกขาจารย์ก็คือการไปบิณฑบาตทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพอไปถึงแล้วปุ๊บก็พระเจ้าสุตโตรณะเนี่ยได้เตรียมการไว้ก่อนแล้วก็คือสร้างนิโครธารามไว้ให้เป็นที่อยู่ของพวกภิกษุแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พอไปถึงกันแล้วเข้าที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นโดยอัตโนมัติเจ้าชายสิทธัตถะเคยอยู่ในวังก็คงจะกลับไปที่บ้านเราไปรับประทานอาหารท่านก็เลยไม่ได้นิมนต์เข้าใจไหมพระเจ้าสุตโตรณะไม่ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเอาไว้ในการ ไม่ได้เอ่ยปากนิมนต ์ใช่ในการรับประทานในวันรุ่งขึ้นไม่ได้นิมนต์เอาไว้เอาทำไงพระพุทธเจ้าก็เราก็ไปบิณฑบาตก็แล้วกันโอ้ยพระเจ้าสุโธรณะเนี่ยพอเ เห็นพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตนี่เครียดมากว่าทำไมลูกเราต้องไปขอเขากินอย่างเงี้ยไปขอทานนี่มันเสื่อมเสียเกียรติยศมากนี ่ ขนาดถึงเป็นเจ้าชายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องไปมาขอเขากินอย่างนี้ขึ้นวอทองคำไปยังจะดีกว่านี่มันถึงจะสมฐานะทำไมมาเดินด้วยเท้าถือถ่ายกระเบื้องไปขอทานนี่คงจะหมายถึงจุดนี้ไงนะ จ ้ าค ่ ะ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้เป็นวงของท่านแต่เป็นข้อปฏิบัติในวงของพระพุทธเจ้าในความที่ว่าภิกขาจารย์ซึ่งในจุดเนี้ยไม่ใช่ว่าไปขอแต่ว่าไปโปรดสัตว์นี่เราพูดถึงว่าเป็นบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่ตอนนี้แหละที่เขาจะหมายถึงว่า religious คำนี้หรือเปล่าที่ว่าไม่ใช่เป็นแค่ไปการขอแต่เป็นลักษณะที่ว่าไปโปรดก็จะหมายซึ่งคนไทยเนี่ยเราเข้าใจคำนี้กันอยู่ละเออเนี่ยดูสิครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตโปรดสัตว์อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้ารูปแบบดูจริงๆคุณอาจารย์ไม่ต่างอะไรกับขอทานไม่ต่างอะไรกับขอทานเพราะคุณก็คือพระพุทธเจ้าเคยอธิบายอย่างนี้ด้วยว่าอาชีพที่ต่ำต้อยที่สุดเลยเนี่ยของคนที่ก็จะสาบแช่งกันเลยด้วยเนี่ยนะในสมัยนั้นก็คือว่าแกจงไปเป็นขอทานซะไปถือกระเบื้องเที่ยวขอทานกินคือทำอะไรไม่ขึ้นแล้วอ่ะทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ความรู้อะไรก็ไม่มีรับจ้างเขาก็ไม่เป็นไปขอทานซะไปอย่างเงี้ยด่ากันอย่างนี้เอามันไม่ต่างอะไรกันก็คือถือถ่ายกระเบื้องเหมือนกันพระบาทพระเนี่ยเป็นกระเบื้องหรือไม่ก็เป็นเหล็กได้สองอย่างไปแล้วทำยังไงก็ไปแล้วก็ไปขอเขาอ่ะพูดตรงๆอ่ะแล้วถามว่าต่างกันยังไงใช่ไหมล่ะแต่ทำไมพอพระไปก็บอกไปโปรดพอขอทานไปก็บอกไปขอทานก็คงจะใช้ศัพท์คำนี้แหละเพื่อที่จะหมายถึงจุดนี ้ โอเคนะซึ่งความแตกต่างกันคือเรื่องของศีลศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอันนี้แตกต่างกันแน่ระหว่างของอริยบุคคลกับของปุถุชนซึ่งทำให้คนที่เขาให้เนี่ยอุทิศให้เนี่ยได้บุญที่มากน้อยแตกต่างกัน เจ้าค่ะ โอเค ก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดได้ฟังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ฝากถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ แล้วก็การที่พระภิกษุออกไปบิณฑบาตหรือว่าไปรับอาหารจากญาติโยมนั้นเนี่ยมันหมายถึงการที่ท่านไปโปรดสัตว์ก็คือให้ได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ได้ทำบุญร่วมกับท่านถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ทำบุญเพื่อพุทธศาสนาเจ้าคะ แต่ถ้ามองในมุมนี้นะพระพุทธเจ้าก็คิดอย่างนี้แหละจึงให้รูปแบบนี้ว่าไม่ใช่ว่าภิกษุเนี่ยตัดขาดออกจากสังคมเลย เจ้าคะ ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้มีรูปแบบของการเกื้อกูลกันเอาอนุเคราะห์ด้วยใจงามฝ่ายคฤหัสถ์ก็ถวายอามิสทานภิกษุก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งอย่างนี้ก ็ อนุเคราะห์กันลักษณะนี้ทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ก็ไปกันได ้ สังคมความดีมันก็มีขึ้นได ้เจ้าค่ะ เจ้าบอก คือเจ้าค่ะหลังนั้นก็จบไปอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะคำถามถัดไปนี่ก็จะถามว่าใช่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหรือเปล่าก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเจ้าคะพระพุทธโคดมนี่แหละหลวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกใช่พระองค์ท่านหรือเปล่าที่ปรารถนานะเจ้าคะคือตั้งจิตปรารถนาโดยการใช้ตนเองเนี่ยนอนลงให้พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งนะเจ้าคะเดินผ่านเหมือนตนเองเป็นสะพานเจ้าคะพระเจ้าค่ะ อันนี้เป็นคำถามของคุณหมูส่งมาทาง Facebook Fanpage เจ้า คงจะปรารภถึงพุทธประวัติช่วงหนึ่งอาจจะเคยได้ยินได้ฟังจากที่ใดที่หนึ่งมาหรือว่าในตอนใดตอนหนึ่งที่ได้ฟังจุดใดจุดหนึ่งที่เราคุยกันหรือว่าในตอนใดตอนหนึ่งของรายการธรรมรัตน์บรุณเนี่ยเราเคยสงสัยขึ้นมาตรงจุดนี้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือชื่อโคดมเกิดมาชื่อโคดมเกิดในโคตมะโคดนี่คือในตระกูลโคดมตั้งความปรารถนาไว้20อสงไขยมาแล้วที่ได้รับพยากรณ์เนี่ย4อสงไขยสุดท้ายสี่อสงไขยแต่ก่อนหน้านั้น16อสงไขยรวมเป็น20อสงไขยเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้แล้วโอเคน ะ ตั้งความปรารถนาชนิดแบบไม่ได้บอกใครเก็บเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่หลายอสงไขยแล้วก็ประกาศให้คนรู้ด้วยว่าเนี่ย ฉันจะสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้านะใครต้องการจะสร้างบารมีติดตามมาด้วยหลายอย่างหลายอย่างจนกระทั่งมาถึงก่อนที่จะบรรลุธรรมอีกสี่อสงไขยเนี่ย okay. ก็ตั้งความปรารถนาเหมือนกันในแต่ว่าในตอนนั้นเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าที่ว่าที่บางกอนที่บางกอนพระพุทธเจ้าของเราโคโดมเนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมนะตอนนั้นเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมเกิดเป็นดาบทชื่อสุเมธะเป็นดาบทชื่อสุเมธะเห็นเขาทำทางถวายพระพุทธเจ้าทีบังกรก็เลยเอางั้นฉันร่วมบุญด้วยตัวเองก็ไปรับส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าจะเดินทางไปนี่แต่ว่าทำถึงแล้วไม่เสร็จทันการพระพุทธเจ้ามาถึงพอดียังมีช่วงหนึ่งประมาณสักช่วงบุคคลหนึ่งช่วงบุรุษหนึ่งก็เลยคิดว่าเอ้าฉันยังไม่เสร็จทันการก็เลยอ่านนอนตัวเองนอนซะแล้วก็ให้เป็นเหมือนกับตรงทางไม่จะเป็นเหมือนกับทางที่น้ำมันไหลไปอย่างเงี้ยนะเป็นทางแบบว่าเฉยแฉะนิดนึงประมาณสักชั่วบรุษหนึ่งก็เลยเอาตัวเองเนี่ยนอนทอดเป็นสะพานคือจะว่าเป็นเหมือนพรมก็แล้วกันอ่ะให้พระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเหยียบข้ามไปไม่ให้ท่านเนี่ยเปียกเลอะเทอะในช่วงที่มันสั้นๆตรงนั้น อ ันนี้ก็คือสุเมธะดาบทธรรมแล้วก็จุดนั้นเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาว่าฉันเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าคือตั้งมาตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ประกาศขึ้นณจุดนั้นพระพุทธเจ้าที่บังกรก็ได้พยากรณ์คือว่าสุเมธะดาบทเนี่ยภายหลังเนี่ยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอีกสี่อสงไขยแสนมหากัปขึ้นหน้าข้างหน้าชื่อว่าโคโดมนะจะมีสาวกที่เป็นเลิศอยู่คู่หนึ่งคือสารีบุตรกับโมคคัลลานะนะเกิดในสักยะตระกูลชื่อว่าโคโดมนี่ว่าอย่างนี ้ ประมาณนี้นั่นนี่คือจุดที่ว่าเริ่มต้นขึ้นมาที่ท่านได้พูดถึงโดยเป็นพุทธพจน์เนี่ยนะทีนี้ในอรรถกถาต่างๆเขาจะมีเรื่องราวที่ว่าก่อนหน้านั้นเป็นมายังไงจุดเริ่มต้นตรง20สงไขยเป็นยังไงแต่ละชาติละชาติเนี่ยก็ชาดกใช่ไหมเอาเด็ดๆสำคัญบารมี10ทัศกับ10ชาติยกมาก่อนหน้านั้นมีอีก7เป็น700เป็นหลายพันเรื่องจุดนั้นจุดนี้เนี่ยตรงนั้นน่ะก็เอามาให้ฟังกันอยู่ในช่วงของนิทานพรรณนาอาจจะได้ฟังในจุดนั้นจุดนี้ในช่วงของนิทานพรรณนาก็เลยถามในข้อนี้มาด้วยนี่คือคุณหมูทาง Facebook Fanpage ก็เฉลยเรียบร้อยแล้วนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆ ค่ะก็คงจะเข้าใจกันแล้วท่านต่อไปนี่ก็เขียนถามมาทาง pyothama.com นะคะบอกว่ารับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำทางอินเทอร์เน็ตก็คือ pyothama.com แต่ตั้งแต่วันที่7กันยายน62ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่มีรายการอีกเลยก็เรียนถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีรายการทุกวันกรุณาตอบทางอีเมลด้วยนะคะก็ถือโอกาสตรงนี้ให้พระอาจารย์ได้ตอบผ่านรายการของเราตอนณบัดนี้เลยจะได้ทุกท่านจะได้รับทราบกันด้วยเป็นวงกว้างจ้ ะก็คือว่าเว็บไซต์ของเราตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นที่ donaiso.fm เพียวธรรมะนี่ใช่ไหมจ้ะคะ ใช่ๆที่เพียวธรรมะนี่ก็ยังมีอยู่เข้าไปแล้วมันก็จะเด้งมาที่ donaiso.fm ได ้เจ้าค่ะ ในประเด็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์ donaiso.fm เลยทำไมถึงว่าเป็น .fm เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรายการวิทยุเรื่องของสื่อธรรมะการฟังธรรมะต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นที่เดียวกันกับที่ที่เป็นเว็บไซต์ของวัดในการที่จะสมัครปฏิบัติธรรมด้วยข้อมูลการเทศของครูบาอาจารย์ด้วยก็อยู่ที่เดียวกันจงตรงจุดนี้ .co นะdonaiso.co เนี่ยเป็นเกี่ยวกับวัดป่าดอนไฮโซซึ่งถ้าเมื่อเสร็จแล้วก็จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อๆไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่เราจะรับฟังธรรมะจากวัดป่าดอนไหโศกกันได้นะเจ้าค่ะท่านต่อไปเจ้าค่ะอันนี้ท่านนี้ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะเจ้าค่ะน่าจะชื่อคุณนรเศรษฐ์นะเจ้าค่ะขอประทานโทษคุณนรเศรษฐ์ถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ารอบ3อาการ12คืออะไรและรู้กับกำหนดรู้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงเลยเจ้าค่ะอันนี้ถามมาจาก YouTube นี่คือเป็นคำถามมาจากทาง YouTube นะจะได้ฟังสักตอนใดตอนหนึ่งในช่วงวิดีโอที่เราพูดคุยกัน แล้วก็พอพูดถึงจุดว่ารอบ3อาการ12ซึ่งเรานี่เราพูดกันอยู่เรื่อยนะคำนี้รอบ3อาการ12เนี่ยเป็นจุดที่มาในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเลยเป็นคำถามแรกเลยที่มาในธรรมจักเป็นพุทธพจน์นะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาโดยแจกแจงก่อนแจกแจงเรื่องของสุดตรงสองข้างใช่ไห ม ที่ว่ามันไปแล้วตันมืนวนไม่ไปไหนหรือไม่ก็ไปได้ไม่ไกลนั่นคือกามกับการทรมานตัวเองให้ลำบากแต่ว่าทางสายกลางนี่เป็นทางที่จะหลุดรอดจากสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือมรรคแปดใช่ไหมพอพูดถึงทางสายกลางแล้วก็อธิบายถึงความรู้ที่ท่านตรัสรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาแต่ก่อนนั่นคืออริยสัจทั้งสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์โดยทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือขันธ์ห้าความเกิดความแก่ความตายเหตุเกิดทุกข์คืออะไรก็คือตัณหาความดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรก็คือมรรคที่ประกอบด้วยองค์8ประการอันนี้นะคือยกเรื่องอริยสัจ4ใช่มั้ยอริยสัจ4เนี่ยต้องมีรอบ3แต่ละอย่างเนี่ยมี3รอบโอเคนะแต่ละอย่างมี3รอบจึงได้อาการ12จึงได้อาการ12 3 4ก็12คูณเข้าไปนะเจ้าคะ 3บวก4เป็น7นะแต่ถ้า3คูณ4เป็น12โอเคได้12อย่างคือ3รอบในแต่ละ4อย่างเนี่ยจึงได้12อาการจึงได้12อาการเอาแล้วในแต่ละอย่างละอย่างแต่ละอาการเนี่ยท่านใส่ญาณไว้หมดเลยญาณเนี่ยคือการรู้ความรู้คือญาณเนี่ยภาษาไทยมันถึงสับสนอยู่ด้วยใหญ่เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วต้องทำความเข้าใจอีกเข้าใจแล้วก็ต้องทำความเข้าใจอีกเพราะว่าพอภาษาเรามันจะสับสนนิดหนึ่งในคำว่ารู้เนี่ยมันมีไปในกับทุกที่เลยรู้สึกเวทนาหมายรู้สัญญาก ูคน ละเรื่องนะบาลีว่าเวทนาใช่ไหมภาษาไทยว่ารู้สึกบาลีว่าสัญญาภาษาไทยว่าหมายรู ้ บาลีว่าวิญญาณภาษาไทยเรียกว่าร ู้แจ้งบาลีว่าสติภาษาไทยเรียกว่าระลึกรู้บาลีเรียกว่าปริยัติภาษาไทยเรียกว่าความรู ้ บาลีเรียกว่าวิชาภาษาไทยเรียกว่าความรู ้ บาลีเรียกว่าอวิชาภาษาไทยเรียกว่าความไม่รู้อย่างเงี้ยบาลีเรียกว่าวิญญาณหรือว่าจะเรียกว่าญาณญาณภาษาไทยก็เรียกว่าความรู้อีกเหมือนกันเขามันเลยงงๆว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่ว่ารู้นี่มันรู้อะไรยังไงกันแน ่ หรือปริญญาเอ้าภาษาบาลีปริญญาภาษาเรียกว่ารอบรู้อย่างเงี้ยมีแต่คำว่ารู้เต็มไปหมดเนี่ยก็จึงงงๆว่าแล้วมันพูดมันรู้มันยังไงนะก็ต้องมาทำความเข้าใจกันอีกว่ารู้กับกำหนดรู้นี่รู้มันต่างไงก็ต้องถามท่านผู้ถามคุณอรเชษว่าไอ้รู้ของคุณอรเชษเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ของคุณอรเชษหมายถึงอะไรถ้าจะให้อรมาเดานะก็คงจะหมายถึงการรู้แจ้งนั่นคือวิญญาณอย่างเราได้ยินเรื่องอริยสัจสี่มาตั้งแต่เด็กๆมรรคแปดโอ้ยท่องได้อริยสัจสี่มันจะไม่รู้เนี่ยมันคือแค่หมายรู้คือจำได้เฉยรู้เนี่ยมันคือแค่วิญญาณคือรู้แจ้งเฉยแต่มันยังไม่ใช่ญาณคือความรู้โอเคนะไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเราได้ยินแล้วเราก็พูดได้อันนี้คือคุณหมายรู้ได้คุณจำได้ เจ้าค่ะ คุณได้ยินมาแล้วคุณก็พูดตามได้นกแก้วนกขุนทองเนี่ยตัวดีเลยเจ้าของพูดได้มันก็พูดตามได้แต่ไม่เข้าใจไหมว่านี่เป็นภาษามนุษย์หมายถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่เก็ตหรอกไม่เก็ตรู้ได้อยู่แต่ทำเสียงได้อยู่ด้วยแล้วก็แค่นี้เองแต่ความหมายจริงๆเนี่ยไม่รู้มันสับสนแล้วภาษาไทยเอาไว้รู้แจ้งเขารู้อยู่หมายรู้เขารู้อยู่แต่เขาจะมามีญาณคือความรู้เนี่ยไม่มีต่างกันโอเคนะเพราะ พราะฉะนั้นถ้าเราจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นท่านพระโกฏิตะท่านบอกไว้บอกว่าวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งสิ่งใดเนี่ยปัญญาก็ต้องรู้ชัดสิ่งนั้นวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งสิ่งใดเนี่ยปัญญาเนี่ยก็ต้องรู้ชัดสิ่งนั้นนี่สำคัญเลยนะบางคนมีวิญญาณรู้แจ้งอยู่แต่ไม่มีปัญญารู้ชัดไม่มีปัญญารู้ชัดในเรื่องอะไรเรื่องทุกข์นี่แหละที่คุณต้องรู้ชัดเรื่องทุกข์ว่าต้องเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ซึ่งกำหนดรู้เนี่ยใช้คำว่าปริญญาปริญญาเนี่ยหมายถึงความรอบรู้การกำหนดรู้อย่างเงี้ยใช้คำว่าปริญญาเราเห็นได้ว่ามันจะมีรากศัพท์ของคำว่าญาณธาตุซึ่งหมายถึงความรู้เนี่ยอยู่ด้วยในคำว่าวิญญาณในคำว่าญาณทัศนะพวกนี้จะมีคำว่าญาณธาตุอยู่ด้วยซึ่งหมายถึงความรู้นั่นเองซึ่งเนี่ยมันจึงมีความต่างกันต่างกันแน่นอนวิญญาณรับรู้สิ่งใดปัญญารู้ชัดสิ่งนั้นแต่จะมาแยกจากกันเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณจะมีปัญญาในการรู้ชัดสิ่งใดคุณก็ต้องมีวิญญาณในการรู้แจ้งสิ่งนั้นก่อน เ รื่องนี้จะไม่แยกจากกันแต่ว่ากิจที่ควรทำเนี่ยมันต่างกันพูดแล้วก็ต้องพูดซ้ำอีกเอาใหม ่ วิญญาณกับปัญญาไม่แยกกันไม่แยกกันทำไมไม่แยกกันเพราะว่าคุณจะไปรู้ชัดเข้าใจชัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยปัญญาได้คุณก็ต้องไปรับรู้รู้แจ้งในสิ่งนั้นก่อนต้องมีวิญญาณในสิ่งนั้นก่อนก็จะไม่สิ่งที่เราไม่รับรู้ได้เราจะไปเข้าใจมันได้ยังไงไม่ได้เกิดไหมเราต้องรับรู้มันได้ก่อนถึงจะเข้าใจมันถูกไหม เจ้าค่ะ แต่มันจะไม่แยกจากกันต้องมาด้วยกันแต่ว่ากิจที่ควรทำเนี่ยมันต่างกันเอากิจที่ควรทำต่างกันยังไงปัญญาเนี่ยคุณต้องทำให้เจริญต้องทำให้เจริญทำไงถึงจะไม่เจริญก็ต้องทำให้มากทำให้มากมันจึงจะเจริญเจริญนี่หมายถึงพัฒนาขึ้นจากที่ถ้าไม่มีต้องทำไม่มีฉันคิดว่าโอ้ยฉันไปวันนั่งสมาธิทำไม่ได้หรอกคือไม่มีใช่ไหมแล้วเลยคิดว่าโอ้ฉันก็เลยไม่ทำอันนั้นโง่ทำไมโง่เพราะว่าต้องทำให้มันมีไงยิ่งถ้าไม่ทำมันยิ่งไม่มีแต่ถ้ายิ่งทำจากที่ไม่มีเนี่ยมันจะมีได้อันนั้นคือฉลาดนั่นคือฉลาดต้องทำจะทำให้เจริญได้ก็ต้องทำให้มากโอเคพอทำให้มากแล้วก็จะเจริญได้โอเค ทีนี้ด้วย ใช่มีความชำนาญขึ้นทีนี้ไอ้สิ่งที่ว่ารับรู้เนี่ยรู้แจ้งเนี่ยเราต้องทำอะไรกับมันคือไม่ใช่ว่าทำให้มากทำให้เจริญวิญญาณเนี่ยเพราะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ววิญญาณเนี่ยนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันผูกติดอยู่กับวิญญาณกายของเราเนี่ยผูกติดอยู่กับการรับรู้ในกายของเรานี้ตาผูกติดอยู่กับวิญญาณทั้งตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันผูกกันติดกันอยู่ด้วยอำนาจของกรรมมาอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่เข้าใจมันแบบว่าไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงไหนเกิดความยึดถือได้ยังไงเหตุเกิดมันเป็นยังไงความหนักมันได้ยังไงเนี่ยบางทีเราเพลินไปได้บางทีเรามึนในงงในหลงในสิ่งที่เราเห็นเรารู้เราได้ยินเนี่ยเป็นวิญญาณเนี่ยไปได้ เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยคุณพลาดได้ตั้งกิจที่ควรทำในเรื่องของวิญญาณกับปัญญาเนี่ยจึงต่างกันวิญญาณคุณต้องรับรู้กำหนดรู้ปัญญาคุณต้องทำให้เจริญทำให้มากเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ด้วยอาการสี่อย่างในแต่ละอย่างกิจที่ควรทำเนี่ยในรอบสามเนี่ยมันจะมีกิจที่ควรทำอยู่เนี่ยก็จะทำให้เราแบบว่ารู้แผนที่ในทางไปในรอบสามเนี่ยเขาใช้คำว่าญาณในสามอย่างน ะ อันแรกเนี่ยคือญาณสัจญาณสัจญาณเนี่ยหมายถึงความเข้าใจว่าทุกเนี่ยคือทุกขันห้าเนี่ยคือทุกถ้าเราเข้าใจว่าขันห้าคือความสุขฉันมีเงินทองมากมายฉันสุขหรือฉันมีสุขเป็นนานฉันสุขอันนั้นคุณใจเข้าใจผิดคุณเข้าใจความจริงเนี่ยคลาดเคลื่อนไม่ใช่สัจจะในรอบแรกเนี่ยคือต้องมีสัจจญาณก่อนถ้าเราเข้าใจว่าโอ้ฉันมี passion ในการทำงานฉันมีความอยากสิต้องความอยากมากกูต้องตั้งความเป้าสิกูต้องตั้งเป้ากูต้องมีมากๆตั้งเป้าอยากมากมันจะได้สำเร็จ อันนี้ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนนะเพราะว่าเหตุเกิดของทุกข์เนี่ยคือตัณหาเป็นสมุทัยไม่ใช่ว่าเป็นความสุขความสุขที่ต้องทำให้มากถ้าเราจะเอามรรคขอไปถ้าเราจะเอาตัณหามาทำให้มากอันนี้คุณเข้าใจสัจจญาณในผิดพลาดละในข้อแรกคือสัจจญาณในข้อที่2ที่ว่ารอบที่2เนี่ยก็คือกิจญาณกิจญาณกิจญาณเนี่ยคือความรู้ในกิจที่ควรทำในสัจจะนั้นสัจจะเรื่องตัณหากิจที่ควรทำคือละมันเสียสัจจะเรื่องทุกข์กิจที่ควรทำคือรอบรู้มันเสียกำหนดรู้มันเสียสัจจะเรื่องมรรคกิจที่ควรทำคือทำให้เจริญทำให้มากเสียอย่างนี ้ กิจญาณกิจที่ควรทำเนี่ยไม่เหมือนกันนี่คือรอบที่สองแล้วรอบที่สามนี่ก็คือว่าได้ทำแล้วก็เรียกว่ากัตตาญาณกัตตาญาณกัตตาญาณเนี่ยคือญาณที่เราได้ทำแล้วหรือยังเช่นว่าคุณรอบรู้แล้วหรือยังคุณทำให้เจริญแล้วหรือยังคุณละได้แล้วหรือยังตัณหาเนี่ยคุณทำให้แช่ได้แล้วหรือยังนิโรธนี่อันนี้จะเป็นสามรอบที่ว่าญาณหนึ่งสองสามสัจญาณกิจญาณ ก าตาญาณกาตาญาณนี่คือการกระทำแล้วของที่ว่าในเรื่องนั้นกิจนั้นๆเนี่ยนะแล้วก็ในอริยสัจสี่คูณกันออกมาจึงได้12อย่าง ม ีได้12อย่าง เข้าใจ ไม่เหมือนกันนะ ค่ะ แบบนี ้พระอาจารย์อธิบายแจ่มแจ้งเลยนะเจ้าคะฟังแล้วเข้าใจหมดเลยก็คิดว่าท่านผู้ถามก็คงจะเข้าใจเช่นเดียวกันสำหรับคุณนรเศษนะเจ้าคะอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะถ้าไม่มีโยมจะถามคำถามของท่านตัดไปเลยเจ้าคะ เดบอนสามารถถามท่านตัดไปได้เลย โอเคเจ้าคะท่านตัดไปได้เขียนก็คือคุณชยนัทนะเจ้าคะเขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยสำนักการปฏิบัติมีมากมายหลายแนวทางมากเลยเพื่อนของคุณชยนัทเนี่ยหลายคนถึงกับเปลี่ยนศาสนาไปเพราะว่าสับสนกับแนวทางการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบมากก็เลยอยากจะขอกราบท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อุปิปุโนว่าจะถามคำถามของตนเองอย่างไรเพื่อที่จะตรวจสอบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นแก้ทุกข์ของเราได้โดยไม่คิดเข้าข้างตัวเองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ นี่เลยคุณเจ้าเรื่องอริยสัจสี่นี่แหละมาจับเลยมาจับเลยไม่ว่าจะแนวทางมากมายหลายอย่างอย่างไรก็ตามนี่ที่เขาสอนกันเนี่ยคนนี้เป็นทางนี้เป็นทางนี้เป็นทางทางเนี่ยมีองค์ประกอบ8อย่างนี้ไหม เจ้าค่ะ มีองค์ประกอบ8อย่างนี้ไหมคือสัมมาทิฏฐิมีไหมสัมมาสังกัปปะมีไหมนี่คือเรื่องปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะมีไหมนี่คือเรื่องศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีไหมนี่คือเรื่องสมาธิ ปัญญาปัญญาเจ้าค่ะ สมาธิไงก็คือปัญญาศีลสมาธิถ้าเรียงตามมรรคแปดถ้าเรียงตามที่เราอาจจะต้องกันได้ก็คือศีลสมาธิปัญญา ปัญญา ใช่สามอย่างนี้อยู่ในหลักนี้อยู่ในสติปัฏฐานสี่นี้อยู่ในมรรคแปดนี้อยู่ในสมาธิติพวกนี้มีไหมแต่ถ้าลักษณะว่าการปฏิบัติแล้วยังมีการด่าคนนั้นว่าคนนี้เหล่านี้เป็นมิจฉาวาจาเนี่ยเอาแสดงว่าในสำนักนั้นมีการปฏิบัตินั้นมันมีความเศร้าหมองเจืออยู่อันนี้อาจจะไม่ใช่ทางอาจจะไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะตรวจสอบได้นี่มีแน่นอนว่าในมรรคในข้อปฏิบัติตรงนี้แหละซึ่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ได้เคยถามภิกษุนะคุณเดชัยตอนก่อนการปรินิพพานเนี่ยตอนนั้นอยู่ใต้ต้นสาระคู่แล้วนอนตะแคงขวาละ แล้วก็แบบเสียหาสายญาติอยู ่ใช่ลมหายใจในแผ่วเบาละแล้วก็เป็นยามสุดท้ายของราตรีละคำถามสุดท้ายเนี่ยถามภิกษุเลยว่าภิกษุทั้งหลายเธอยังมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่หรือไม่ถ้ามีให้ถามเสียถ้ามีให้ถามเสียคือในมรรคในข้อปฏิบัตินี่สำคัญเลยจะมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจนี่มันเป็นอย่างนั้นความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจนี่ อันนี้นี่คือในข้อที่หนึ่งนะที่บอกว่าเราเอาอริยสัจสี่มาเทียบได้ใช่ไหมข้อที่สองนี่อยู่ที่ตัวของคุณคนนั้นด้วยว่าไอ้วิจิกิจฉาที่คุณมีที่ว่าเฮ้ยมันสับสนนะงงนะมันใช่เหรอมันไม่น่าใช่โอ้ยฉันเปลี่ยนดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความสับสนความมึนงงเนี่ยคือวิจิกิจฉาลักษณะว่าความเคลือบแคลงโดยเฉพาะอย่างเช่นว่าคุณแบบถือเงินเป็นปึกๆเลยอย่างเงี้ยสมมติในกระเป๋าเรามีเงินสัก10 ล้านอย่างเงี้ยนะโอ้10 ล้านเนี่ยหรือว่าในกระเป๋าของเกงคุณมีทองคำแท่งสักเยอะเป็นหลายๆแท่งอย่างเงี้ยนะ ค่ะ เราเดินไปตามตลาดอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าบางทีเดี๋ยวนี้ร้านทองมันอยู่ในห้างคุณไปซื้อทองในห้างเสร็จแล้วคุณก็เดินจากห้างลงมาที่จอดรถอย่างเงี้ยโอ้ยลงบันไดนี้มาจากชั้นนี้มีแต่ร้านทองนี่คนนี้มันจะมีไม่เงินก็ทองแหละคือบางทีขึ้นไปแล้วขายทองก็ได้เงินสดมาใช่ไหมบางทีเอาเงินสดขึ้นไปแล้วซื้อทองมาก็ต้องมีทองเอ๊คนที่เขาลงมาเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลว่าคนนี้มันเดินสวนมาเนี่ยมันจะมารู้เราไหมว่าเรามีทองหรืออะไรเงี้ยทั้งที่คนนั้นเขาก็เดินมาเฉยๆก็ได ้ คือนะถ้าว่าให้ว่าคนนั้นเขาก็จอดรถอยู่นั้นเขาก็เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วเพื่อนร่วมทางความกังวลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจนี่แหละที่ทำให้จิตใจเนี่ยมันไม่หลงมันหลงถ้ามีอยู่เนี่ยต่อให้คุณนับถือศาสนาไหนก็ตามมันไม่ได ้ มันไม่ได้คือจะไม่สามารถที่จะไปทำความเข้าใจในวิชาความรู้ในเรื่องอะไรก็ตามมันไม่ได้เลยเอาไม่ใช่ว่านับถือศาสนาเอาแม้แต่ว่าคุณเรียนอะไรเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคุณเรียนอะไรวิชาขับรถอย่างเงี้ยคุณเรียนวิชาแคลคูลัสหรือคุณเรียนการงานของช่างทองเป็นช่างไม้อย่างเงี้ยถ้าคุณยังมีความไม่มั่นใจไม่ลงใจสับสนคุณไม่มีทางที่จะเป็นช่างไม้คุณไม่มีทางที่จะเป็นช่างทองคุณไม่มีทางที่จะพูดภาษานั้นได้แน่ไม่มีทางไม่ว่าจะเรียนความรู้อะไรก็ตามถ้ามีวิจิกิจฉานะไม่มีทางสำเร็จ ความเคลือบแคลงเห็นแย้งทั้งหลายไม่ลงใจทั้งหลายเน ี่ ย ใช่ใช่ใช่ซึ่งความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยมันไม่ใช่จะกำจัดได้ด้วยความที่ว่าคุณไปหาอาจารย์องค์ใหม่คุณไปหาศาสนาใหม่หรือว่าคุณไปหาที่ใหม่นี่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว ้ เหมือนกับว่าสุนัขจิ้งจอกคุณในใจที่ว่าเขาเป็นโรคหูฉันโรคหูฉันคือโรคเรื้อนอะประมาณนี้ที่ว่าผิวหนังมันจะหนาๆขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบมันจะเป็นสะเก็ดเป็นเกล็ดๆนิดนึงนะข้างในมันจะคันยิ่งๆอยู่เนี่ยเกาก็เกาไม่ได้เพราะผิวหนังมันหนาๆขึ้นมาแล้ว อ ยู่มันอยู่ไม่สบายมันก็เลยว่าเอาเพื่อความอยู่สบายของฉันฉันจะไปอยู่ริมน้ำเกิดโดนลมโดนอะไรมันจะดีขึ้นมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันก็คันมันก็คันมันก็บอกอยู่ริมน้ำไม่เห็นดีเลยมันไปอยู่ใต้ต้นสักดีกว่าเพื่ออยู่ใต้ต้นสักจะดีบ้างเพื่อจะหายคันอยู่สบายขึ้นได้บ้างเพราะว่าไม่ต้องโดนลมโดนอะไรแต่พอไปอยู่ใต้ต้นสักจริงๆมันก็คันเพราะด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันนี่มั้ยล่ะมันก็เกาพอเกามันอยู่ไม่สบายมันก็บอกอยู่ใต้ต้นสักนี่ไม่สบายเลยแย่จังไม่ดีเลยเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นกระบอกดีกว่าไปอยู่ใต้ต้นกระบอกจะดีบ้างอย่างเงี้ยนะ ค่ะ พออยู่ใต้ต้นกระบอกแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันก็คันคันมันก็เกาพอเกามันก็อยู่ไม่สบายมันก็บอกอยู่ใต้ต้นกระบอกนี่ไม่สบายเลยมันก็เลยไปอยู่เงื้อมผาเงื้อมผาคิดว่าอยู่เงื้อมผาเนี่ยมันจะสบายแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันไปอยู่เงื้อมผามันก็ไม่สบายเพราะมันคันมันก็เลยบอกอยู่เงื้อมผาเนี่ยไม่ดีเลยคุณเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไป10 ศาสนาเปลี่ยนไป10 อาจารย์เปลี่ยนไป10 วิชาการเปลี่ยนไป10 สำนักเปลี่ยนไป10 อาชีพจนแก่งอมก็ไม่ได้ไม่มีทางที่จะสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ เจ้าค่ะ นี่คือโทษคือวิจิกิจฉาเข้าใจไหมคำถามในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเที่ยวแสวงหาจุดนั้นจุดนี้เพราะว่าถ้าต่อมคุณจะก็ต่อมคือวิจิกิจฉาเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยมันไปติดกับอะไรเนี่ยมันสงสัยหมด เจ้าค่ะ เข้าใจไหมมันไปติดกับไมโครโฟนมันก็สงสัยไมโครโฟนมันไปติดกับแก้วน้ำมันก็สงสัยแก้วน้ำมันไปติดกับคนมันก็สงสัยคนมันไปติดกับเสื้อผ้ามันก็สงสัยเสื้อผ้า ใช่ค่ะ เราแก้ปัญหาเรื่องไมโครโฟนเราแก้ปัญหาเรื่องแก้วน้ำเราแก้ปัญหาเรื่องเสื้อผ้าหมดแล้วมันก็ยังไปติดกับอย่างอื่นได้เพราะที่เราต้องงัดออกต้องกำจัดมันเสียเนี่ยคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉา สับสนมึนงงอะไรอะไรยังไงยังไงใช่ไม่ใช่เครือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจอันนี้ต้องงัดออกกำจัดมันออกคำถามที่เราจะต้องตรวจสอบคำถามที่เราจะต้องตรวจสอบว่าทำยังไงถึงจะกำจัดเจ้าวิจิกิจฉาได ้ ต้องคือศรัทธาต้องคือศรัทธาคำถามอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดศรัทธาเนี่ยคุณเอาคำถามนั้นคำถามอะไรที่จะปรารภแล้วให้เกิดศรัทธาเนี่ยคุณเอาคำถามนั้นซึ่งก็ไม่รู้หรอกของใครจะเป็นยังไงที่จะให้เกิดศรัทธาถามแล้วที่จะไม่มีความมั่นใจถามจุดนั้นให้ไม่มีความหลงใจถามจุดนั้นแล้วถ้าเมื่อได้รับคำตอบแล้วฉันไม่มีความปลื้มใจ ใช่ค่ะ นี่มีความเลื่อมใสถามจุดนี้แล้วคุณได้รับคำตอบแล้วให้เกิดความเลื่อมใสโอ้มันแหมดีนะเนี่ยความเคลือบแคลงเห็นอย่างคุณเนี่ยจะลดลงซึ่งมันเนี่ยจะไม่ได้ตอบจุดที่คุณสงสัยเลยด้วยซ้ำก็ใช่ไหมคุณสงสัยเรื่องแก้วน้ำเพราะความสงสัยมันไปติดอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะแต่เมื่อที่เราคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดความมั่นใจได้วิจิกิจฉาระงับไปเรื่องแก้วน้ำยังไม่ได้ตอบด้วยซ้ำแต่ว่าสบายใจแล้วสบายใจแล้วมีความมั่นใจแล้วสามารถที่จะแต่ไม่เคยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสนาตนท่านว่าอย่างนี้ นะคะ ว่าศาสนานี้ดีจริงศาสนานี้ตั้งอยู่นะไม่จะมีใครทำลายไม่ได้โอ้ยไม่ต้องให้ใครเข้ามาโฆษณาบอกหรอกเรารู้เองเห็นเองได้นี่ด้วยความที่ไม่ต้องมีวิจิกิจฉา อ ันนี้สำคัญเพราะว่าคือธรรมะก็ไม่แน่ใจว่าในแนวทางมากมายหลายอย่างเนี่ยถูกไม่ถูกเราก็ยกไว้อะนะทีนี้จุดที่สำคัญคือตัวเราเนี่ยถ้ามีวิจิกิจฉาเราต้องแก้อันนี้เราแก้ได้ไม่ยากนะคุณเนี่ยไม่ยากแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ง่ายเพราะว่าบางทีเส้นผมบางภูเขาอะแต่ว่าเอาออกนิดเดียวเนี่ยมันเอาออกได้บางทีอะไรมันเข้าในตาเราอยู่เนี่ยนะต้องให้คนอื่นเขาช่วยเอาออกชี้ทางให้พระเจ้าก็จึงบอกว่าบุคคลที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยมีถ้าได้ฟังธรรมได้ทำความเข้าใจให้เกิดศรัทธาแล้วนี่บ ุ คคลพวกนี้จะรู้ได้เร็วเลยล่ะ เจ้าค่ะ เรียนบอล เจ้าค่ะด้วยเหตุนี้เององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้แสดงธรรมเรียกว่าโปรดสัตว์ว่าอย่างนั้นเถอะ เพ รา ะว่า พวกที่มีทุรีในดวงตาน้อยก็จะได้เห็นตามแล้วก็ได้บรรลุธรรมเหมือนพระองค์ท่านถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็คิดว่าพอสมควรแล้วกับเวลาในรายการเช้าวันนี้ซึ่งก็หมดลงแล้วจริงๆนะคะที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาตอบคำถามปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านเขียนถามเข้ามาในรายการของเราในเช้าวันอาทิตย์นี้ถึงเวลาที่จะต้องนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วจริงๆก็โยมขอนำพี่น้องญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภัสโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรแห่งวัดป่าดอนไทโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเลยเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ